राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्वाश्रम राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा सबसे परिपूर्ण है ये बात याद रखनी याद है। इससे क्या होता है कि हम जब पुकारते हैं तो दूर नहीं है भगवान, भगवान हमारे हृदय में है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान विराजमान है। तो जहां पुकारे वहां ही भगवान है। इस वास्ते भगवान में स्थित होना है वहां चुप हो जाए, भगवान को नमस्कार करके वहां स्थित हो जाए और कुछ चिंतन न करे, न पुकारे न चिंतन करे, वहां चरणों में बैठ जाए चुप हो जाए। ये साधन बहुत बढ़िया है, उत्तम साधन है। चुप हो जाए, शांत हो जाए, कुछ भी चिंतन ना करे, बढ़िया पाएगा। दृढ़ विश्वास रखेगा यहां भगवान है, सबके लिए बहुत बढ़िया चिंतन है। इस बात को बहुत कम आदमी जानते हैं, जानते नहीं है। आज सब हो जाए न किंचित भी चिंतित, कुछ चिंतन न करे, बात न तो मना कर दो, मैं सब करे जहां है वही, जहां आप है वहां भगवान है। आप जो कहते अपने कि मैं हूं, जहां आप है वहां भगवान है, वही चुप हो जाए, कुछ चिंतन करे। आपसे आप चिंतन हो तो उनसे ना तो राग करे ना द्वेष करे, ना ये बना रहे ना ये मिट जाए, सही भावना नहीं करे, ना बना रहने की भावना करे ना मिटने की भावना करे। आप उपेक्षा, उसे विरोध नहीं, उपेक्षा उदयशील। विरोध करने से संबंध जुड़ता है, आश्रित करने से संबंध जुड़ता है, अच्छा मानने से संबंध जुड़ता है, बुरा मानने से संबंध जुड़ता है। संबंध जरूरी, हमें मतलब नहीं, बात आ जाए तो आ जाए। जैसे रास्ते में साधे हैं, पास में कोई गाय खड़ी है, कुत्ता खड़ा है, शोर खड़ा है, कूड़ा गटी पड़ा है, पत्थर पड़ा है, ईंट पड़ी है, क्या बात है, हमारे क्या बात है, उसे कुछ लेना नहीं देना नहीं, कोई मतलब नहीं, ऐसे कुछ मतलब है। अपने तरफ से चिंतन कुछ भी न करे, आपसे आप चिंतन आ जाए उसे तटस हो जाए। तस्वस्थ होना एक विद्या है, मन साक्षी, उसे वो राग द्वेष न वो बड़ा रहे ना सब जाए, वो सिद्ध नहीं, अपने तो भगवान के चरणों में पड़ेगा। भगवान है वहां हृदय से दुंत स्थिति हृदय में है, मैं हृदय में हूं। सर्वेश सन्निविष्ट सर्वेश, कुछ भी चिंतन न करे। जैसे 25-6 अध्याय 25 में सनय सनय उपरमेत, सनय सनय उपरम उपरम हो जाए, विद्या धीरे गृह तया सात्विक बुद्धि सात्व धीरे के द्वारा उपरमेत आत्मसंत मना करत वहां आत्मसंत अपने सत परमात्मा में सिर्फ मन करे, परमात्मा है यहाँ है ऐसे करे, न कहीं चिंता कुछ भी चिंता न करे, मस्त रहे उसे मस्त आनंद हो गया, मौज हो गई आनंद हो गया। सब हो जाए भीतर से ही, अपने तब से कोई चिंतन न हुए, आप सब आ जाए तो उपेक्षा उनसे उदासीन, राग द्वेष न करे, ठीक बैठी न समझे, अनुकूल बलतू नहीं उदासीन, न किंचन भी जल्दी, हमें चिंतन कुछ भी न करे, हम तो भगवान में है चिंतन क्या करे, अपने स्थिति स्वतः स्वाभाविक भगवान में है चिंतन क्या करे, न किंचन भी जल्दी। आनंद घन चित घन सद घन आनंद घन परिपूर्ण, बहुत बढ़िया साधन है ये, बड़ा उत्तम साधन है, ठेठ परमात्मा पहुंच गया परमात्मा, कुछ भी चिंता न करे, परमात्मा मत है स्थिति छते स्वाभाविक, चिंतन करे तो संसार मध्य पदार्थ है तो पदार्थ में जाएगी, चिंतन करे क्रिया तो क्रिया में जाएगी, पूरी चिंता करे वहां चतुर्थ प्राणायाम का है इसको एकदम संदेश है ऊपर हमें उपराम हो जाए, उपराम ना राग है ना द्वेष ना आचार बंदा भरा भरा कुछ न समझे, ऊपर हमें ना किंचन भी चिंतित है, शांत में स्थित हो जाए, अपने तरफ से खुद चिंतन न करे बिल्कुल, क्योंकि अपने स्थिति परमात्मा में है, दिखे कुछ नहीं है, है वहां सिद्ध हो जाए, आत्मसंस्तम मन करता आत्मसंस्तम परमात्मा में सिद्ध करके न खेती चुप हो जाए, कुछ भी वृत्ति पैदा हो तो तटस्थ रहे, तटस्थ साक्षी भूत उनके राग द्वेष न करे, हर्षोक न करे, खुशी नाराजगी न करे, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के ठीक बैठी न समझे, हो रहा बहुत बढ़िया साधन है एकदम पूर्ण आनंद शांत आनंद घन आनंद चेतन आनंद चन्मय आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद चिंता कुछ करे नहीं, आ जा तो उपेक्षा तटस्थ, बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए, कुछ चिंता नहीं करे, अवश्य चिंतन के उस कोई संबंध न जोड़े, नाचा समझे ना भला बुरा समझे, ना चिंतन होता रहे ना चिंतन मिट जाए, कुछ बात नहीं। अपने से कुछ भी संबंध नहीं है, पूर्णानंद पारानंद समानंद शांत आनंद भ्रणानंद अचलानंद आनंद आनंद आनंद आनंद अपार आनंद आनंद आनंद। आप समझने वो चिंता नहीं होता, वो भीतर भरी हुई बातें निकलती है, निकल जाएगी। राग द्वेष करने से नई बात पैदा हो जाती है, राग द्वेष न करने से उसे उपेक्षा हो जाती है। शांत आनंद आनंद आत्मसंसम न करवा न कंच देव चिंती। सबकी स्थिति स्वतः परमात्मा में है, संसार के पदार्थ क्रिया है, दो चीज एक पदार्थ एक क्रिया, क्रिया विधि में सब हो गया, पदार्थों के भगवान हो गए। आत्म संसम मना करता चिंतन न करे नकेंद्र, बड़ा सीधा साधन है, बहुत बढ़िया साधन है। करने से होता है, करने से प्रगति साथ होती है, क्रिया और पदार्थ ये प्रगति है। तो चिंतन कुछ न करे पर आनंद में निकलता, प्रगति से अतीत जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, होता नहीं। शांत परिपूर्ण परमात्मा है, परिपूर्ण अपार आनंद, वो एक देश में नहीं है, देश काल वस्तु व्यक्ति सबसे अतीत, सबसे अतीत, सब में परिपूर्ण, सब चीजों परमात्मा है, सब क्रियाओं परमात्मा है, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, अनुकूल प्रतिकूलता में, तटस्थ में, अपने चुप रहे, शनै शनै उपलब्ध विद्या दीदया आत्मसंसम मन कृत्वा न किंचित् चिन्तये। क्रियाओं का चिंतन मिलने से विश्राम हो जाता है और परमात्मा में स्थिति है ही। तुलसीदासी महाराज ने कहा है, जाकी कृपा लव ले सते मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। ये परम विश्राम है, जैसे चलते चलते थक जाए तो आप बैठ जाओ, वो विश्राम है। नयन आदि हो तो भगवान को याद करो, ऐसे समय में नींद आ सकती है, चिंतन से उपराम हो जाए, नींद आ जाए तो फिर कीर्तन करो। नींद का स्वभाव है ना, योजना करते आए कुछ भी चिंतन न करे नींद आ जाती है, कुछ भी चिंतन होकर आती है नींद। देखो नींद है तामसी, और आप चिंतन करते गुणातीत का, तो गुणातीत को छोड़कर संसार को चिंतन करेगा, उस संसार के चिंतन के बाद भी नहीं आएगी। सूक्ष्म बात है, थोड़ा विचार कर तो प्रत्यक्ष दिखता है। संसार बात आई, एक आई दूधी आई तीन आई दीन हो जाता है। मानो सात्विक वृत्तियों से रजोगुण आएगा, रजोगुण आएगा तमोगुण आएगा, तो रजोगुण आते उसे उपरा हो जाएगा। घन आनंद असुर आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद सिद्धानंद सदानंद आनंद। चिंतन से तो पेशा करे, नींद हो तो फिर धाम जप करे, नारायण नारायण नारायण अथवा राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण पूर्ण में पूर्ण घन में घन स्पोष पूर्ण भवानंद समानंद शांत घनानंद असलानंद अपारानंद असीम आनंद अनंत आनंद आनंदी आनंद आनंद संदेह संदेह उपर में उपनामाना अवगत है। न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न अच्छा है, न मंद है, न अनुकूल है, न प्रतिकूल है। चुप चुप आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद अचिदानंद सच्चे सुखी बपुरा नारायण से मैं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।